راه مستقیم من راه نجف، سجده می کنم به درگاه نجف. شاهان جهان غلام حیدرن، منم غلام حضرت شاه نجف، منم غلام حضرت شاه نجف. علی علی علی دل علی، دلبر علی، سرور علی، ره علی، رهبر علی، محشر علی، جان علی، جانان علی، ایمان علی، روح علی، کیهان علی، رضوان. الله الله الله قد دل جوی علی، آن قده روی علی، قد دل جوی علی، آن قده روی علی، زور بازوی علی، جره گیسوی علی، عالمی ایران از تیغ دو ابروی علی، عالمی ایران دو دست مالا علی و در.